Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mężczyzna, który zabarykadował się w jednym z mieszkań w Krakowie, jest w śpiączce. Kilkaset interwencji strażaków po nawałnicach w Świętokrzyskim i na Lubelszczyźnie. Coco Gauff nową królową Paryża o finale French Open, więcej za chwilę w sporcie. Najwcześniej w przyszłym tygodniu śledczy będą mogli kontynuować sprawę dzisiejszej akcji służb w Krakowie. Przed południem, po kilkugodzinnych negocjacjach, antyterroryści wraz z policją weszli siłowo do mieszkania 54-latka, który zabarykadował się z 12-letnim synem. Wcześniej mężczyzna pobił w Nowej Hucie żonę i zabrał jej psa. Po tym jak służby weszły do jego domu, 54-latek ranił się w brzuch ostrym narzędziem. Jest w śpiączce. Na pewno w dniu dzisiejszym, ani na pewno nie jutro, czynności nie mogą być z nim wykonane. Dopiero jeżeli lekarze wyrażą na to zgodę, myślę, że to będzie kwestia przyszłego tygodnia, wówczas pewnie usłyszę zarzuty zarówno gróźb karalnych w stosunku do swojej żony, a także zarzuty zmuszania jej do określonego zachowania. Chciał ją zmusić do tego, żeby wsiadła do samochodu i wróciła z nim do mieszkania, które kiedyś wspólnie zajmowali. Mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. 12-letniemu chłopcu nic się nie stało. Pobita kobieta trafiła do szpitala na rutynowe badania. Po południu wróciła do domu. Karambol w Świętokrzyskiem. W wypadku na S7 w Łącznej zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba zginęła, a 2 zostały ranne. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Na miejscu wciąż pracują służby. Leje i będzie lało. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z ostrzeżeniami przed nawałnicami i gradem do wszystkich Polaków. W części powiatów województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego obowiązuje 3 stopień ostrzeżenia przed burzami. W najbliższych godzinach niebezpiecznie może być w całej Polsce, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Spodziewane są nawałnice z gradem włącznie oraz silny wiatr. Dosyć intensywne zjawiska pogodowe, szczególnie jeżeli chodzi o silny wiatr. To jest to około 100 km na godzinę, natomiast woda 50 litrów na metr kwadratowy. A to realnie zagraża ludziom, dodaje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Wczoraj służby tylko w tym regionie Polski interweniowały 500 razy, 2 dni wcześniej podobnie. Mamy alert drugiego stopnia w całym województwie małopolskim. Już też jesteśmy przygotowani. Dyżury domowe sprawdzamy na bieżąco. Sprzęt tnący i burzący w każdej remizie również jest sprawdzany. Eksperci radzą, aby stosować się do alertów. Jeśli nawałnica zostanie na zwałcie, zjedźmy na pobocze. Jeśli jesteśmy nad wodą, pilnie ewakuujmy się w bezpieczne, zakryte miejsce. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 5 osób trafiło do szpitala po tym, jak w Pasawie w Bawarii samochód wjechał w ludzi. Policja nie wyklucza, że kierowca świadomie skierował samochód w grupę przechodniów, mimo że wśród rannych są żona i 5-letnia córka kierowcy. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia. Komisja Europejska, choć zwlekała, to opublikuje przepisy dotyczące odcięcia Unii od dostaw gazu z Rosji. Nasza brukselska korespondentka ustaliła, że ma to nastąpić 17 czerwca. Na Brukselę naciskała polska prezydencja. W tej sprawie są już duże opóźnienia, bo najpierw Komisja Europejska miała w lutym opublikować strategię odcinania Unii od gazu z Rosji. Potem przesunęła na marzec, potem na kwiecień, aż w końcu ogłosiła ją w maju. Ale polska prezydencja chciała, by Komisja jak najszybciej położyła na stole konkretny projekt przepisów, by rozpocząć pracę i by sfinalizowała je duńska prezydencja w drugiej połowie roku. Unia Europejska wypływa na nieznane wody. Liczy się też z lawiną rosyjskich wniosków do sądów arbitrażowych, a to oznacza, że musi mieć mocne argumenty i dodatkowo uzgodnić, kto będzie ponosił koszty tych procesów. Wiadomo, że przeciwko planom zakończenia importu gazu z Rosji najgłośniej protestują Węgry i Słowacja, które sprowadzają surowiec rurociągami, oraz Francja i Belgia, które w dużych ilościach kupują gaz skroplony. Do przyjęcia przepisów wystarczy większość krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Skoro za oknem leje, to pomyślmy o wakacjach. Ponad 30% Polaków planuje spędzić wolny czas za granicą, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Polacy mają swoje ulubione kierunki. Tutaj niekwestionowanym liderem jest Turcja. Wyjeżdżamy również do Grecji, do Hiszpanii, w tym mamy Wyspy Kanaryjskie, lubimy Włochy oraz Egipt. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również takie kraje jak Albania, Cypr, Malta? Mówi rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska. Koszty wakacji w Polsce i za granicą są już porównywalne, za to pogoda pewniejsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Także w Paryżu pogoda była kapryśna, ale w tenisa grać się dało i tym razem triumf. Coco Gauff, Amerykanka, wygrała turniej singlowy French Open po tym, jak w wielkim finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-7, 6-2, 6-4. To drugi wielkoszlemowy triumf Coco, ale pierwszy na kortach Rolanda Garrosa. Była tu już w finale, ale przegrała w nim z Igą Świątek. Polka w tym roku odpadła w półfinale, kibicowała zapewne naszemu 18-letniemu juniorowi w deblu. Alan Ważny wygrał turniej młodzików w grze podwójnej, a w paryskim finale w parze z Finem Oskarim Paldaniusem pokonali Amerykanów Noah Johnstona i Benjamina Wilberta 6-2, 6-3. Alan zasłużył na pochwały trenera Konrada Kolbusza. Brakuje mi słów po prostu, bo jest to coś niesamowitego. Zostaliśmy, czy Alan został czwartym Polakiem, który wygrał deblowy turniej wielkoszlemowy. Ostatni raz był Kamil Majchrzak w 2013 roku. Mamy fantastyczny rok. To jest nieprawdopodobne, czego oni dokonali tutaj na kortach Rolanda Garrosa. To jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie dla tak młodych chłopców. To jest mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy. Dużo poświęcenia, bo wszyscy o tym marzą, żeby być na takich turniejach i wygrywać takie turnieje. Marzeniem koszykarzy walczących w piątym meczu półfinałowym Orlen Basket Ligi jest awans do finału, w którym już czeka Legia Warszawa. Awans wywalczy zwycięzca trwającego pojedynku. Grają Trefle Sopot ze startem Lublin. Jest 72-67 dla startu. Czwarta kwarta, szósta minuta. O poranku grały dzisiaj nasze siatkarki. Przegrały po raz pierwszy w tej edycji Ligi Narodów, a przegrały z Turcją 2-3. Mówi kapitan biało-czerwonych Agnieszka Korneluk. Był to bardzo wyrównany mecz i jest mi przykro, że trochę nie podjęłyśmy jakby walki w tym tiebreaku, tylko że Turczynki wygrały aż tak pewnie. A w tiebreaku było 7-15. Nie ma czasu na rozmyślanie, już jutro mecz z Belgijkami. Jeszcze Mistrzostwo Europy w Sokka, czyli piłce sześcioosobowej. Polacy pokonali 5-2 Mołdawię i jutro zagrają w półfinale. Jutro dużo chmur, rano i wieczorem możliwe większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Chłodniej niż dziś, od 18 stopni nad morzem i na zachodzie, do 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Ironman 70.3 Warsaw. Wyzwanie dla najodważniejszych. Już w najbliższą niedzielę, 8 czerwca. Zobacz walkę ludzi z żelaza w Jeziorze Zegrzyńskim i na trasie w Warszawie. Spotkajmy się na mecie w multimedialnym parku Fontan. Szczegóły na www.ironmanwarsaw.com. Poleca Radiowa Trójka. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. A tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty.

Barne pal słucham. Nie, nie trzymujemy zamówienia na nawinos. Tylko odbiór własny. Problem dostawą. Można zjechać z plac Halere? Tak, druga strona Wisły. Barne pal słucham. Nie ma zamówienia na telefon, tylko na miejscu. Niebezpiecznie? Nieprawda. Tu to super mieszka, zapraszam. Nie uda się inaczej. Miejsce jest korki. Zapraszam osobiście. Rower ukradli? No, zdarzają się takie rzeczy. Wszędzie się zdarzają. Tak, dziękuję i do zobaczenia. Co się dzieje? Gdzie ty byłeś? Ludzie dzwonią, wszystko późnione, głodne. Co stało? Rower mi ukradli. Znowu? Trzeci raz w tym miesiącu. Wszędzie trzeba tramwajem, a tramwaje się zablokowały. To trzeba pieszo. A do tego jeszcze deszcz pada. Takie życie, że aż żyć nie chcę. W 2012 ukradli mi rower. W 2013 ukradli rower, a w 2014 ukradli rower, a teraz stoją, nikt nie tyka. Najpierw myślałem, taki zitki rower, nikt nie ukradnie. Drugi rower troszkę lepszy, dobrze bezpieczony, też mi ukradli. Potem miałem trzeci rower, troszkę jeszcze lepszy, też mi ukradli. Dawne czasy, teraz nikt nie tykają, nie ukradną. No jak nie kradną? Akurat pyk może strafi sędzę. Po co się martwisz? Trzeba być spokojny. Amit, jak ty mnie wkurzasz z tym swoim optymizmem? Opluli mnie na ulicy! Bo rozpoznali inny akcent. A ty mówisz, że i tak dobrze, bo przecież mogli pobić. A nawet jak pobiją, to też nie najgorzej, bo przecież mogli zabić. Więc wszystko w porządku. Jeżdżę na trzech apkach i nic nie zarabiam. Ale i to jest w porządku? Kolejny raz mi rower kradną, a ty mi mówisz, że kradną, ale kiedyś, pewnie przestaną. Więc wszystko w porządku. Bo ty jesteś niespokojny. W życiu jest ważne, że nawet jak plują, potrafisz zachować spokój. Ale ja nie chcę być spokojny. Znajdź pomysł na siebie. Tutaj jest wszystko. Człowieku, całe kilometry pieszo chodzę. Nic nie zarabiam. Gdzie jest wszystko? Tu na plac Halera. Wszystko najlepsze. Sklep jest, możesz kupić wszystko. Apteka jest, możesz kupić leki. Plac zabawy jest dla dzieci. Piekarni jest najlepsze. Masz tu wszystko. I nie trzeba nachodzić. A świat jest piękny, kradną rowery, a no to chowaj albo mieć lepsze zabezpieczenie. Ale ja miałem zabezpieczenie, zapinkę. Takie zabezpieczenie to można ręcą urwać. Cierpiący ludzki, nieszczery. Są hymnem tego świata. Cierpiące jęki, cierpiące głosy. No jak dźwięk niestwornej struny ziemia, ta przeklęta. Przeklęta. Przeklęta. Ziemia ta przeklęta. Trzeba życie rozłamać na dwie wielkie połowy. Świat trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy i ten dźwięk? Słyszycie? Słyszycie ten dźwięk? Niestwornej struny? On te pobladłe twarze po słońcu obróci. Tak, tak, wiem. Rower ci znowu ukradli. A ty skąd wiesz? Zasada równowagi energii. W moim rowerze. Wiesz, co to jest fizyka? Fizyka cię nie okłamie. Ja wiem. Ty się dziwisz, bo ty patrzysz na świat jak na własny rower, na własne podwórko, więc przez część, a świat to nie jest część. Wowa, świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy, rozumiesz? Rozłamać, żeby to, co w środku, ku słońcu obrócić. Rozumiesz? Żeby ocalić. Co ty wygadujesz? To zagadka. Czasem, żeby ocalić, trzeba najpierw zniszczyć. Ale co to znaczy? Gdyby było wiadomo, nie byłoby zagadki. O, zwariować z wami można. Dorabianie filozofii do tego, że mój rower po prostu ktoś sobie wziął i gwiznął. I teraz na nim jeździ. A ja z butem muszę wszędzie chodzić, bo zamówienia sami się nie zaniosą. O, siemanka, praska, cześć. Mam dla ciebie herbatę. Cześć. Zimową? Z imbirem. Pogoda zła. Ziemia przeklęta. O, coś się w świecie dzieje dziwnego, jakby zasada entropii przestała działać. Bo w świecie zawsze dziwne się dzieją. Nie ma na to rady. Ale dzisiaj to nie to. Obudziłam się wcześniej niż zwykle i usłyszałam dzwonki. Ale takie dzwonki, jakby coś z nieba dzwonił, tylko że to nie było z nieba, to było spod ziemi, jakby... spod podłogi, jakby jakieś wyjątkowe cząstki energii szły ze świata i wtedy przyszła ta myśl, ta wizja, że trzeba świat przepołowić, żeby na nowo skleić całość. Od zawsze tu jestem. Raz było lepiej, raz było gorzej, mówię ci, ale ostatnie dni, ostatnie tygodnie coś nadciąga, coś jak taki wielki planetarny supeł. I czuję, Amit, że my musimy ten supeł rozwiązać. Ale co to supeł? Ha! Gdybym wiedziała, to bym tu nie przyszła. Tu jest centrum jakieś. Centrum? Centrum. Przecięcia. Nawet epicentrum. Są energie, które chcą się przecisnąć. No zawsze chodziłam po tym placu. Znam każdy zakątek, każde załamanie chodnika i mówię ci, tu jest takie miejsce, że niby tu jest miejsce, normalne, plac. Jak każdy inny, jak tysiące, miliony innych na świecie. Idziesz i myślisz, ot, taki sobie plac. Ale jak się zatrzymasz, skupisz się na chwilę, to czujesz, że w tym jest jakaś zagadka. Jakby z jakiejś innej krainy ktoś na ciebie patrzył, że ten plac jest jak to ziarenko piasku, w którym kryje się potencjał. No tak, tu jest. Wszystko jest. Ale to nie jest takie wszystko, jak ty myślisz, że apteka, piekarnia, żłobek, to jest inne wszystko. To jest całość. Rozumiesz? Całość! całość, która spaja przepołowione części. Tylko to ciągle za mało, żeby rozwiązać zagadkę. Ale o co wam chodzi z tą zagadką? Kosmiczna szarada. Węzeł, jak się go uda rozsupłać, to wszystko się wreszcie sklei. O, tam... pod okiem pamięci, pomiędzy górszczytem, piękne rodzinne miasto wieżami wytryska z doliny. Tam zimą lecą z lodów potoki rozkute. Tam stoi góra większa niż inne. Tak, wiem. Wszystko wiem. Rower ci ukradli. To i ty już wiesz. To jakiś wasz spisek? Żarty? Przecież ja zawsze mówię, nie trzymaj roweru na dziedzińcu, bo możesz zaginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Wy wszyscy jak doradcy. Co trzeba robić z rowerem, żeby go nie ukradli? Eksperci od ukradzionych rowerów. Komisję śledczą można by z was złożyć. A może tu jest chociażby jeden ekspert od rowerów odnalezionych, co? A może jest? Znalazłeś? To jest dziwna sprawa. To niby nic, ale jakieś poszlaki są. No mów, człowieku, mów, gdzie może być mój rower? Bo na trzech apkach jeżdżę. To bez roweru, jak bez ręki. Przestój, mam. Nie dość, że już... i tak nic nie zarabiam, to teraz zarobię jeszcze mniej. Coś się zaczęło dziać pod ziemią. Poszaleliście wszyscy. Gdzie pod ziemią? W schronach. W jakich schronach? To ty nie wiesz, że tu są największe schrony? W Warszawie? Tu? Gdzie? No tu, pod placem Halera. Że teren musi być przygotowany, bo ja dbam o to. A ja nie mówiłem, tu wszystko jest, tutaj, najlepsze, tu na miejscu. Ale co, mnie tam jakieś schrony interesują? Przez całe lata nikt się tym nie interesował, nikt. A teraz bardzo wielu się interesuje. A ty od kiedy pracujesz? A to będzie już za 30 lat. No, wcześniej mój ojciec się tym zajmował, odkąd w ogóle się pojawiły. To jest dobra fucha, bo to tam nic się nie działo. O, szamanka mówi, że coś się niedługo wydarzy. Że słyszała dzwonki z nieba, jęki i coś tam jeszcze. To nie ma dnia, żeby coś się tu nie wydarzyło. Przecież na tym stoi świat. Ale nie, że się wydarzy coś, co się wydarzy codziennie. Tylko coś zupełnie nowego się wydarzy. Świat się rozłamał na pół i trzeba go skleić, a wszystko wejdzie na odpowiednie tory. No, opowiedz mu. Co nagle tak zamilkłaś? Daj spokój. Nie każdy to rozumie. Bo jak ktoś w kółko mówi to samo, nie wiem, co to rozumieć. Coś wiesz, ale wstyd ci powiedzieć, bo wyjdzie na moje. Za długo się znam. Nie przyszedłbyś tutaj tak po prostu. Chcesz znowu mnie wyśmieć? A może to ty coś uknułaś, żeby się zemścić na... Lepiej a? Mów, gdzie ja mój rower. Wchodzę dzisiaj do bunkra. Tak jak zwykle. Sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku. To jest, wiadomo, że okolica jest niespokojna. Sporo osób, ja to tak mówię, lekkiej ręki alkoholowej. Choć teraz jest kultura, no, wyższa niż to, co tam jeszcze parę lat temu. To wyższa kultura w sensie, że jest tolerancja. Znaczy nie tak, że przeszkadza się od razu komuś tylko dlatego, że jest inny, tylko, no chyba, że naprawdę jest już inny. Tak zupełnie inny. To wtedy tak, to wtedy może. To wtedy wiadomo, to wiadomo. Ale tu zawsze był spokój. To był spokój, był całkowity. Nikt się tym nie interesował, nawet nigdy za bardzo nie wiedział, że te schrony są. Czasem ktoś się przypałętał, zawiany jakiś, albo jakieś dzieciaki zabawę zwietrzyły, to trzeba było przepędzić i była cisza. Była długa cisza, ale diabli nadali. Licho nie śpi. Trudno ci to pojąć, ale czasem coś się budzi w środku ziemi. W środku ziemi zrywa się wiatr. Rzeczywiście. Jakieś dźwięki. Świsty. Ze środka. Jakby wiry wiatru. Ale mówiłeś, że to mój rower. Wchodzę tam. To tak jak zwykle. Nic nadzwyczajnego. Ale ja już od drzwi widzę, że coś się święci, że ktoś tu musiał zawitać, bo te grube drzwi odemknięte. Myślę sobie, znowu ci bezdomni. Znowu ktoś sobie urządził melinę. Ale wchodzę, sprawdzam. Wszystko na swoim miejscu. Do żadnej widocznej zmiany nie doszło. Żadnych materacy, żadnych brudnych kufajek. Jest porządek, porządek. Zrobiłem obchód. Nikogo nie ma. A może to ja źle te grube drzwi domknąłem. Ostatnim razem tak sobie myślę i już miałem wychodzić. Ale nagle... słyszę... coś dziwnego. Jakby ktoś z daleka krzyczał. Ale co krzyczał? Nie macie pojęcia, jakiego mi strachu napędzili. To właśnie nic konkretnego, tylko takie... i nagle... tylko jakby tak silniej. Wiesz, jakby jakieś inne głosy dołączyły i też chciały to... lepiej wyartykułować. No, może ja już zwariowałem, myślę sobie. Człowiek czasem wariuje, jak sam na sam zostaje ze swoimi myślami, może właśnie... mi się teraz to wydarza. Ale ja kończyłem technikum wojskowe, bo to nie ze mną te numery. Przystanąłem. Od ostatni taki przebłysk mi się pojawił. No to przecież. Jakby ten dźwięk pochodził ze środka mojej głowy, to znaczy jakby on pochodził ze mnie. Ja nie słyszałbym kierunku dźwięku. On by przychodził raczej jakby ze środka, prawda? Ale ja go nie słyszę ze środka. Ja go słyszę wyraźnie. Tu, z lewej strony. To... normalnie jak ten Kartezjusz po tym swoim technikum wojskowym rozprawę zacznij pisać. Odemknąłem właśnie te drzwi po lewej, ale dźwięk znowu narasta. I to jeszcze intensywniej. I znowu to... o, to jest niby to samo, ale... wyraźnie. Wiesz, w takim bliżej, tak to w kółko, tak zapętla się to. Coraz głośniej. Było tego słuchać. Było tego słuchać. Ale skąd były te dźwięki? Jak to? Ja Ja myślałem, że to ta pijaczka, że ona się na mnie mieści. Czyli ktoś tam był? Były drzwi. Aha. Co w tym dziwnego, że drzwi? Tu też są drzwi, tu... Na świecie jest dużo drzwi i nikogo to nie dziwi. Żeby od razu biegać po mieście i opowiadać? Głuche, cierpiące jęki, śmiech ludzki nieszczery są hymnem tego świata. Trzeba tam wejść. Teraz. To odpowiedź na zagadkę. Jaką zagadkę? To ty nie wiesz. Kosmiczna szarada. Węzeł. Jak się go uda rozsupłać, to wszystko się sklei. Czy jakoś tak? Ona znowu o tych swoich energiach, tak? I innych czarach. Jest energia, jest energia. Nie wierzysz? Nie wierzysz, że jest energia? Nie wierzysz? Chodź, podłączymy ci palec do prądu. Może wtedy uwierzysz. Będziesz wtedy śpiewał, że nie ma energii, to fizyka. W prawach fizyki jest wszystko zapisane, co się wydarzyło w świecie i to, co się wydarzy. I tu, tu i tu jest energia, jest to miejsce. Jestem tu od zawsze to czułam. Tu jest punkt dyfuzji. Dyfuzji? No tak, nie wiesz, co to jest dyfuzja? To takie przecięcie, a jak jest przecięcie, to znaczy, że wszystko, co rozproszone, może się znowu połączyć. To, co się rozeszło, może się na nowo zejść. Ze świata wyciekła energia, dobra energia ze światła wyciekła i trzeba ją teraz, tak jak ten baniak, napełnić. Skąd jesteś, Amit? Ja? Aha. Stąd. Ale skąd? Tak naprawdę jest. Z Nepalu. Dlatego ten bar się nazywa Nepal. Z Nepalu? Tak. Czekaj. A tam są góry? Tak, największe, najpotężniejsze Himalaje. Tam urodziło Budda. Tam? Stoi góra, większa nad inne góry i obraz chmur łamany wirem. Zimą lecą z lodów potoki rozkute i z szumem wkręte ulic wpadają załomy. Rozumiecie? Rozpołowioną całość da się na nowo połączyć. Tylko trzeba przez te dwie połowy przejść i zawiązać węzeł. Zwariowała. Musimy tam zejść. Tylko Amit może przejść przez te drzwi i zawiązać węzeł. Bo on jest z tej drugiej połowy. Najbezpieczniejsze miejsce w całej Warszawie. Prawie baza NATO. I to tu słyszałeś te dziwne głosy? Tam. Za drzwiami. I gdzie te drzwi? otwórz, otwórz. Ukradzione w tej okolicy. To twój też tu gdzieś. No musi być tu. Dobrze. Dobrze się przyjrzyj. Dobrze się przyjrzyj. Dobrze. O! Jest mój rower, który ukradli na 2014. Jest, jest i mój. Stary. Dostałam na komunię i tydzień potem rozpłynął się. A jest mój drugi rower, który ukradli w 2013. Ale mojego nie ma. Ale nie, to szukaj, to szukaj. To na pewno znajdziesz. To szukaj. Nigdzie nie ma. No, może i wszyscy, wszystkie te rowery tu są. Ale mojego nie ma. Ale nie, proszę, szukaj. Dobrze musi tu gdzieś być. Nie widzę. Dobrze, szukaj, ale dobrze. Nie ma. No, no chyba, że za tymi małymi drzwiczkami jest jakiś... Kolejne pomieszczenie z rowerami. Za nimi nic nie ma. Nic. Jak to nic? No nic. To drzwi donikąd są. W ogóle nikt nie wie, co za nimi jest. Znaczy, nie ma klucza. To tam trzeba iść. Sama sobie idź. Nie, ale nie ty. Amit musi tam iść. Amit, ty musisz przejść przez te drzwi. Żeby zawiązać węzeł. Znowu z tym węzłem. No, ona tak w kółko. Otwórz. Otwórz. I przejdź. I że to może być niebezpieczne, bo my nie wiemy, co tam jest. No to chyba lepiej nie otwierać. Skoro nic nigdy tam nie wchodził, to nie może być przypadek. Znaczy, ja za to nie biorę żadnej odpowiedzialności. No. Idź. Posłuchaj mnie! Przejdź! Nie bój się! No dobrze, Samanko, już idę! Święto? Skąd tu tyle zabawy? To święto! Święto Planchalera! Zawsze chciałem takie imprezę urządzić! Trzeba się bawić, tańczyć! Dawaj! Święto! Święto! Święto! Święto! Święto! Święto! Święto! Jak nie było, tak nie ma. Jak nie ma? A co tam? Tam u góry? Jakiś ptak ma skrzydła! Leci prosto do mnie. To mój rower! Na skrzydłach! Do mnie leci! O, zaraz się! Widzieliście? Widzieliście? Coś widziałeś? To jest cud! To jest cud! To jest cud! Cud! Marnie pal słucham? Tak. Już trzymujemy zamówienia. Hałas? Tak, troszkę zamieszanie było. Tak, ale teraz wszystko na normę. Tak, można mówić na winos. Tak, tak. Proszę się nie martwić, wszystko w porządku. Amit, a butter chicken jest? Tak, najlepsze butter chicken w całej Warszawie. Wszystko znowu jest, jakie jest. Słuchowisko Pawła Sztarbowskiego, Bar Nepal. Wystąpi Karolina Adamczyk, Artur Krajewski, Mikołaj Stońka, Amit Kumar Jadaw. Muzyka Dominika Strycharskiego w wykonaniu Igora Wiśniewskiego i Grzegorza Tarwida. Reżyseria dźwięku Andrzeja Brzoski i Przemka Nowaka. Nagranie realizował Grzegorz Rutkowski. Światła w studio Andrzej Jocz. Słuchowisko wyprodukowali Zuzanna Łucińska i Wojciech Dorosz. Reżyserował Paweł Łysak. Słuchowisko Bar Nepal powstało w ramach Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe, który jest realizowany przez Teatr Powszechny imienia Zygmunta Hübnera w Warszawie dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Opieka artystyczna Barbary Marcinik. Dziękujemy. W studiu współsprawca eksperymentu Paweł Sztarbowski. Dzień dobry. Dodajmy do końca tego sezonu, czyli już bardzo niedługo, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. No i oczywiście człowiek Trójki, co zawsze z ogromną przyjemnością przypominam. Autor Królestwa Roślin. Kolejne za tydzień. A połączyliśmy się z drugim współsprawcą naszego eksperymentu, z dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie, Pawłem Łysakiem. Witam Państwa serdecznie. Z Teatru Powszechnego na Myśliwiecką jest bardzo blisko, niemniej pan dyrektor jest znacznie dalej. Tak, pełnię obowiązki dyrektora na razie w Teatrze Jaracza w Łodzi. Od września będę w pełni dyrektorem, także w tej chwili, tak jak pewien szampon, jestem dwa w jednym. No cóż, gratulujemy. Ale przypomnijmy, skąd wziął się Bar Nepal? To może zaczniemy od pana dyrektora, Pawle. Obaj są dyrektorami, obaj Pawłami. To nie jest proste państwu jakoś to unausznić. Paweł Łysak. Myśmy zaczęli razem z Pawłem Sztarbowskim, ale również z naszymi współpracownicami z teatru myśleć o takim projekcie, który by zbierał opowieści praskie. Pani Karolina Kapralska koordynowała taką grupę, która zbierała opowieści prażan o Pradze. Takie opowieści trochę z życia, trochę niestandardowych, takich opowieści barwnych. I rzeczywiście cały zestaw tych opowieści został zebrany, częściowo nagrany, a potem spisany. No i całość tego materiału trafiła do Pawła Sztarbowskiego, również dramaturga Teatru Powszechnego, który to pięknie zebrał jedną opowieść. Czy w tych opowieściach znalazły się zaginione rowery? Pawle, zwracam się do Sztarbowskiego. Tak, prawie we wszystkich znalazły się jakieś wspominki bądź dłuższe narracje poświęcone zaginionym rowerom. I to mnie zainspirowało, co te rowery tak giną na Pradze, sobie wtedy pomyślałem. I do głowy właśnie przyszedł mi temat słuchowiska Bar Nepal i ta opowieść o znikających w jakiś cudowny sposób rowerach, które w finale potem w równie cudowny sposób powracają. W każdym razie to, co też dla nas było jakieś bardzo istotne, to to, żeby opowiedzieć o wielokulturowości Pragi, Warszawy, bo to był też taki bardzo ważny wątek, który wyłaniał się z tych rozmów, ankiet. I myślę, że te ankiety jakoś też pokazywały, jak zmieniała się i zmienia cały czas ta dzielnica. Jeden z tych wywiadów był przeprowadzony właśnie z Nepalczykiem, Amitem Yadawem, który finalnie stał się takim głównym bohaterem tej opowieści, ale też prowadzony przez niego bar, który nazywa się troszkę inaczej. Natomiast rzeczywiście jest to nie tyle lokal taki stricte gastronomiczny, co rodzaj centrum międzykulturowego, centrum kultury nepalskiej. I to mnie też zaintrygowało, jak to centrum mogłoby być takim centrum Pragi, centrum Warszawy, a może nawet centrum świata, skoro ono łączy tak odległe miejsca na naszym globie, jak Nepal i warszawska Praga czy plac Halera. To piękne z takiego punktu odwidzenia, z takiego przecięcia tych dwóch kierunków, horyzontalny i wertykalny. W horyzoncie giną rowery, natomiast wertykalny, bo z wysokich gór, najwyższych świata, do podziemi. No przecież państwo byli razem z nami w tych tajemniczych bunkrach. To są takie schrony, których zresztą w okolicy placu Halera jest najwięcej w całej Warszawie. Myśmy to też, co ważne, robili w ramach festiwalu Miasto Szczęśliwe, gdzie od wielu już lat staraliśmy się mapować różnego rodzaju tematy, problemy, opowieści związane właśnie z tą prawobrzeżną stroną Warszawy, więc to też nie było tak, że my po raz pierwszy wyruszyliśmy w taką ekspedycję, tylko od kilku lat wytwarzaliśmy, można powiedzieć, taką sieć kontaktów, co też nam mocno ułatwiało takie jednak ciekawe opowieści. Niestandardowe, nie stricte socjologiczne, tylko jednak takie, które też mogą być artystycznie inspirujące. No właśnie, to z jednej strony teatr, ale z drugiej strony rzeczywiście niezwykle cenne przedsięwzięcia. Ale chyba tak, panowie to zbyt skromnie prowadzili, mówię już w czasie przeszłym. Żartując, jeszcze przeprosimy wszystkich cyklistów za to, że żartowaliśmy na temat ich rowerów, tych zaginionych. Teraz jeszcze powrócę do dyrektora Pawła Łysaka, bo padło to hasło Miasto Szczęśliwe, czy to był właśnie ten, no nie lubię tego słowa, projekt, który umożliwił w ogóle stworzenie tego słuchowiska, między innymi z powodów chociażby finansowych. Tak jest. On miał wiele różnych odsłon. Otwarta Ząbkowska, festiwal letni, który siedmiokrotnie prowadziliśmy, był również częścią tego festiwalu. Te wszystkie rzeczy, które robiliśmy w dzielnicy dla Pragi, ogród powszechny, to były takie aktywności, na które zdobywaliśmy dodatkowe fundusze po to, aby ten teatr, takie mam teraz hasło, więcej niż teatr w ostatnim roku jubileuszowym, ale ten teatr, aby to miejsce było czymś więcej niż teatr, było też miejscem łączącym ludzi, ale również współpracującym z takimi wspaniałymi instytucjami jak program Trzeci Polskiego Radia. O, dziękujemy, dziękujemy. Skoro była mowa o Amicie, to przypomnę, że po premierze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej poprosiliśmy go, żeby został z nami. To może posłuchajmy, przypomnijmy, bo to nie jest taka częsta okazja, żeby no jednak nieprofesjonalnego aktora mieć w gronie członków zespołu, w tym przypadku powszechnego. Opuściłeś cudowną krainę pod dachem świata. No to jest moim zdaniem absolutne wyróżnienie dla nas, Polaków, że właśnie wybrałeś Polskę. Polska jest bardzo dobrym krajem. Słowem dobre znaczy, tutaj ludzie są bardzo mili, bardzo pomocni. Ja mieszkam od 2006 roku, czuję jako Polak. To jest mój drugi dom. Nie mogę powiedzieć pierwsze, bo urodziłem w Nepalu, tam jest rodzina duża, ale tutaj też mam rodzinę. Występujesz w Teatrze Powszechnym zawodowo, czy gościnnie? Gościnnie, znaczy to jest mój pierwszy raz. A, no to debiut, proszę państwa, nie no, rewelacja, Studio Trójki. Dodajmy, że był oczywiście świetnie ubrany, to znaczy w stroju narodowym wystąpił. Bardzo był w ogóle przejęty i tą współpracą z Teatrem Powszechnym i tutaj obecnością w Trójce. On świetnie też zna polską kulturę, więc też wiedział, jakie to jest radio, jaką legendą otoczone, więc to też było dla nas takie niezwykle wzruszające doświadczenie. Powiedziałam eksperyment. Zgłosiliśmy naturalnie to słuchowisko do konkursu na festiwalu